Bala, habari mana? Matumaini yangu kwamba ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu wa leo, na tuanze na muhtasari wake. Ni furaha isiyokuwa kifani kwa wakulima wa zao la kahawa eneo la Rugarama ni tarafani Tangara mkoani Ngozi baada ya kupewa malipo ya kahawa waliouza kwenye shirika la Social Star Ngozi miezi misita iliyopita. Kuna shuhudiwa uhaba wa maji tangu Jumamosi wiki jana katika kata ya Gasekebuye jijini hapa Bujumbura. Raia wa eneo hilo waeleza kujielekeza kwa sasa kuchota maji mtaani Msaga, ambapo dumu la maji la lita 20 wanainunua kwa faranga 100. Timu ya taifa vijana wa miaka chini 23 wa Burundi wanaingia dimbani uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam nchini Tanzania saa 12 jioni ili kupambana na timu ya Kilimanjaro Warriors ya Tanzania katika mchuano marudiano katika kinyang'anyiro cha kushiriki mashindano ya CAN ya vijana chini umri wa miaka 23 nchini Misri mwakani. Na ugenini tutaangazia na ujiri nchini DRC kulipozuka hali ya sintofahamu kwenye chuo kikuu Japani, ambapo hisa za Nissan na Mitsubishi za shuka, na huko Marekani mwandishi wa CNN narejeshwa kibali chake na ikulu ya White House. Fundi mitambo ni Metusemitebu Sipunde. Habari kamili. Habari kamili. Askari polisi anayejulikana kama Ndaisenga Venus anayefanyia kazi tarafani ya Bihanga mkoani Mwaro anaziwiliwa kwenye jela la polisi mkoani hapo tangu Jumatatu hii. Duru kutoka polisi zabaini kwamba askari polisi huyo anahojiwa kutokana na kwamba alimfyatulia risasi na kumjeruhi raia anayejulikana kama Chongera Dismas wa umri wa miaka 23, mkaazi wa kitongoji cha Iteka tarafani ya Bihanga usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu. Muhanga anapata matibabu katika hospitali ya mkoa wa Gitega kama zinavyobaini duru hizo. Taarifa hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa Mwaro, Laura Ndikurio. Hali ya haki za watoto huwa katika hali ya hatari kutokana na hali ya nchi nayo kuwemo, ni matamshi yake mtaalamu wa muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FINADEB wakati kumemalizika miaka 29 kumesainiwa makubaliano ya kimataifa ya kuheshimisha haki za watoto. Mwanasheria Godans Emeka Buyenge anahakikisha kwamba serikali iliweka sheria nzuri za kuwalinda watoto, ila anaona kwamba serikali hiyo hiyo inatakiwa kuongeza uwezo wa kifedha katika sekta hiyo. Isanganiro. Kuna shuhudiwa uhaba wa maji tangu Jumamosi wiki jana katika kata ya Gasekebuye mjini hapa Bujumbura. Raia wa eneo hilo wanaeleza kujielekeza kwa sasa kuchota maji mtaani Msaga, ambapo dumu la maji la lita 20 wanalinunua kwa faranga 100. Raia hao wanatoa wito kwa shirika linalohusika na ugavi wa maji Regideso kufanya liwezavyo ili maji yapatikane kabla hawajaathirika na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso wanafahamisha kwamba tatizo ni kutokana na mlingoti uliopasuka na unashughulikiwa, huku akiahidi kuwa maji yatapatikana hivi karibuni. Taarifa zaidi na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Unapofika kwenye barabara tofauti zilizoko kata ya Gasekebuye jijini hapa Bujumbura, panashuhudiwa msongamano wa raia wanaosafirisha gurudumu za maji kwenye baskeli. Raia hao waeleza kuwa uhaba huo wa maji umeanza kuwaathiri tangu Jumamosi wiki jana, wakieleza ya kwamba kwa sasa wanajielekeza kuchota mtaani Msaga gurudumu ya lita 20 ikinunuliwa 100 sarafu za Burundi. Kwa gata natumijoro ni watago kama maji yalikauka mara kwanza Jumamosi jioni. Jumapili maji yakarejea lakini kwa kiwango kidogo. Tangu Jumatatu maji yalikauka kwa mara nyingine na paka sasa hatuna maji. Hivi huwa tunaenda kutafuta maji kando na mahali ambapo wanasafisha magari kwenye barabara la Msaga. Kuna uhaba wa maji. Watu wanapita njia tofauti ili kutafuta maji, na mahali ambapo maji hayo yanapatikana huwa tunayanunua. Gurudumu moja ya lita 20 huwa tunanunua pesa 100. Kwa mfano leo asubuhi mimi mwenyewe nimenunua gurudumu 5 za maji. maji kwa pesa 500 na nimefanya mwendo mrefu ili niweze kupata maji hayo. Wakaji wa kata ya Gasekebuye wanahofia kwamba wanaweza wakaathirika na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Raia hao wanatoa wito kwa shirika linalohusika na ugavi wa maji Regideso kufanya wawezavyo ili wapate maji kabla hawajakumbwa na magonjwa kadhaa. Hivi tunaweza tukaumwa maradhi fulani kwa sababu ya ukosefu wa maji safi tunayotumia kwa mahitaji yetu tofauti. Tuna matatizo ya usafi. Vyo vinatoa harufu mbaya kwa sababu ya ukosefu wa maji safi. Nguo zetu ni chafu. Hali hii inasababisha matatizo mengi. Tunaomba watupe maji. Tulipowasiliana kupitia njia ya simu, anayejishughulisha na huduma za maji kwenye shirika la Regideso amefahamisha kuwa uhaba huo ulisababishwa na muriji wa maji ulioharibika. Aidha, kiongozi huyo anafahamisha kwamba shughuli za ukarabati zaendelea barabara na kuwa siku mbili zaweza fikia ukingoni. Shukrani mwenzetu Jean-Marie Vianney kwa ripoti yako hiyo. Waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari anasema ana matumaini kuwa mikutano mbalimbali iliyoandaliwa kati ya viongozi tawala na vyombo vya habari itafanya mabadiliko katika utoaji wa habari. Katika warsha kubadilishana mawazo katika mji mkuu makao makuu ya mkoa wa Ruigi Jumatatu hii, waziri Frederick Naimana amesema kuwa bado kuna changamoto ambazo tayari zimeonekana, ikiwa ni pamoja na kutotoa habari kwa wanaotakiwa kutoa habari zenyewe. Isanganiro. Na tuendelee na habari za michezo. Timu ya vijana miaka chini 23 inamba Murugamba ya Burundi wanaingia dimbani uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam chini Tanzania saa 12 jioni majira hapa nyumbani ili kukabiliana na timu ya Kilimanjaro Warriors ya Tanzania katika mchuano marudiano katika kuwania finali la kombe la mataifa barani Afrika la vijana chini ya umri wa miaka 23 nchini Misri mwaka 2019. Mwalimu wa Kilimanjaro Bakari Shime anasema una imani kugeuza mambo, huku mwalimu wa Burundi Ntakagero Omar akifahamisha kwamba watalinda ushindi wao waliopata kwenye mechi ya awali hapa Bujumbura. Tuwasikilize. Kwa upande wetu maandalizi yamekamilika kwa maana ya ufundi, wachezaji wako vizuri kabisa. Tunafahamu tuna mchezo mgumu mbele yetu dhidi ya Burundi, ni mchezo wa pili baada ya ule wa awali ambao ulifanyika kule Burundi na sisi kupoteza kwa goli 2-0. Kimsingi tumeona mapungufu yetu na tumeyafanyia kazi, naamini kabisa kwa uwezo wa Allah tutaweza kuyapindua matokeo. Na wazia, tunajua tuna machi sio nyepesi, machi ni ngumu. Tanzania watataka wajibu zile goli 2 tumewafunga kule nyumbani. Sasa na sisi tuko tayari. Hiyo advantage tumepata nyumbani ibaki mpaka mwisho wa mechi. Itakumbukwa kwamba katika mchezo wa awali uliopigwa kwenye uwanja wa Mwanamfalme Lwiro Gasore hapa mjini Bujumbura wiki jana, vijana wa Burundi waliwalaza Kilimanjaro Warriors kwa mabao 2-0. Watoto zaidi ya 220,000 wa umri wa kati ya mwaka mmoja na miaka 14 na kina mama 13,000 ndio wanatarajiwa kupewa dawa za minyoo aina ya albendazole katika mkoa wa Bubanza. Ni wakati kunaadhimishwa wiki mahsusi ya afya njema kwa wazazi na watoto, shughuli ambazo zimezinduliwa rasmi Jumanne hii. Mganga mkuu wa mkoa Bubanza anawaomba usika wote hususani viongozi tawala kuhamasisha ili kusiachwe mtoto ima mzazi hata mmoja atakaye kutanika hakutumia dawa hizo. Taarifa hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Bubanza Bispes Caritas Kabanyana. Tukisalia katika habari mikoani, tujielekeze kule Chibitoke ambapo ni wiki nzima kuna ripotiwa uhaba mafuta ya gari katika vituo vitano vya ugavi wa mafuta hayo mkoani hapo Chibitoke. Hali hiyo inapelekea shughuli za uchukuzi zinapwaya na kusababisha minong'oniko miongoni mwa wasafiri kutokana na nauli kupandishwa kiholela. Hali hiyo imeathiri usafiri ambapo nauli kati ya Chibitoke na Bujumbura iliyokuwa ya faranga 4,000 sasa ni faranga 5,000. Nauli kati ya matarafa imepandishwa faranga 1,000 kwa bei ya kawaida. Waendesha magari ya uchukuzi wanasema sasa lita iliyokuwa inapatikana kwa faranga 2350 yapatikana kwa 4000. Wafanyakazi kwenye vituo hivyo wanasema wanasubiri kupata huduma hiyo na kubaini kuwa hawajui lini mafuta yatapatikana, huku wakiomba serikali wapatishie mafuta hayo ili tatizo hili limalizike. Viongozi tawala wametahadharisha wachukuzi hao ambao wamepandisha bei kiholela na kuwafahamisha kuwa atakayekamatwa amepandisha bei atachukuliwa hatua za kisheria. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Chibitoke, Jackson Bahati. Ni furaha isiyokuwa ikifani kwa wakulima wa zao la kahawa eneo la Rugarama hapo tarafani Tangara mkoani Ngozi baada ya kupewa malipo ya kahawa aliyouza kwenye shirika la Sojestal Ngozi miezi misita iliyopita. Katika shirika la Sojestal Ngozi wafahamisha kwamba haikuwa rahisi kupata malipo ya wakulima hao ambayo ni bilioni 2, na hivyo kuishukuru serikali iliyotoa amri kwa benki ili kutoa mikopo kwa mashirika ili pesa hiyo ipatikane. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Habari za kimataifa. Na sasa tuangazie yanayojiri ugenini. Kundi la wahuni liliingia kwenye chuo kikuu cha Kinshasa la zua hali ya sintofahamu. Nchini Japani hisa za Nissan na Mitsubishi za shuka, na nchini Marekani kulu ya The White House yamrejeshea mwandishi wa CNN Jim Acosta kibali ilichofuta. Habari za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuavo. Hali ya sintofahamu yaendelea kujitokeza katika chuo kikuu cha Kinshasa nchini DRC. Kwa mujibu wa RFI, hali hiyo ilianza Jumatatu Novemba 12 baada ya makabiliano kati ya wanafunzi na vikosi vya usalama. Wakati huo wanafunzi wawili walifariki dunia kutokana na majeraha ya risasi. Vyanzo vya polisi vimeleza kuwa sintofahamu iliyojitokeza jana ilisababishwa na kundi la wahuni walioingia katika chuo kikuu hicho. Arbino anusulika kuuawa baada ya mjomba wake kumuuza kwa wauaji kwa milioni 2. Makala iliyochapishwa kwenye tovuti ya BBC inaeleza kuwa Arbino huyo alikimbilia Ukerewe kaskazini magharibi mwa Tanzania baada ya kunusulika kuuawa kufuatia jaribio la kuuzwa kwa wauaji na mjomba yake. Nchini Kenya, wabunge wanajadili muswada unaolenga kuongeza idadi ya wanawake na kuhakikisha kuwa kuna usawa jinsia katika bunge la taifa na lile la Senate. Kwa mujibu wa katiba ya mwaka 2010, RFI inasema kuwa mahakama ya juu nchini humo iliagiza bunge kutunga sheria ili kutekeleza agizo hilo la katiba kuhakikisha kuwa jinsia moja haizidi 32 katika nafasi zote za uteuzi. Nchini Japani, hisa za kampuni za kutengeneza magari Nissan na Mitsubishi zimeshuka baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti Carlos Ghosn kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha. Kukamatwa kwa Ghosn kumetikisa masoko ya biashara ya kampuni hizo ambazo zinatengeneza magari ya kuuza duniani, hali ambayo pia imeathiri biashara katika masoko ya Tokyo. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo ikulu ya nchi hiyo imerejesha vibali vya mwandishi wa habari wa shirika la CNN chini ya wiki 2 baada ya kufuta vibali hivyo kufuatia majibizano na Rais Donald Trump wakati wa mkutano na waandishi wa habari. BBC inaeleza kuwa hii ni siku kadhaa baada ya jaji kuamrisha uongozi wa Trump kumrejeshea mwandishi huyo kibali hicho. Ikitangaza uamuzi wake, ikulu ya Marekani pia ilitangaza sheria ambazo zitaongoza mikutano ya baadaye huko White House. Shukrani Ernest Pablo Bajuabu. Ni hadi hapa ndipo natamatisha taarifa ya habari. Langu jina ni Bali ni Verimana, ni kushukuru wewe ambaye umetegea sikio. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Emetusemi Tebutsi. Tukutane 11 jioni. Asante.